ستنام شری واہگرو صاحب جی سورٹھ محلہ تیجا گھر پہلا اونکار ست گر پرساد بھگتاں دی سدا تو رکھدا ہر جیو تور تو رکھدا آیا پرہلاد جن تد راکھ لئے ہر جیو ہر ناخش مار پچایا گرمکھاں نوں پرتیت ہے ہر جیو من مکھ پرم پلایا بھگتاں دی سدا تو رکھدا ہر جیو تور تو رکھدا آیا پرہلاد جن تد راکھ لئے ہر جیو ہر ناخش مار پچایا گرمکھاں نوں پرتیت ہے ہر جیو من مکھ پرم پلایا ہر جی اے تیری وڈیائی بھگتاں کی پید رکھ توں سوامی بھگت تیری شرنائی رہا بھگتانو جم جوہ نہ ساکن کال نہ نیڑ جائی کیول رام نام من وسیا نامے ہی مکت پائی رد سد سب بھگتاں چرنی لاگی گڑ کے سہج سپائی من مکھاں نوں پرتیت نہ آوے انتر لوب سواؤ گرمکھ ہردے شبد نہ پیدیو ہر نام نہ لگا پاؤ پورا کپٹ پاج لہ جاتی من مکھ فیکا الاؤ بھگتاں وچ آپ ورتدا پرب جی بھگتی ہوں توں جاتا مایا موہ سب لوک ہے تیری تو ایکو پرکھ بداتا ہم مار منسا منے سمانی گر کے شبد پشاتا اچنت کم کر ہیں پرب تن کے جن ہر کا نام پیارا گر پرساد سدا من وسیا سب کاج سوارن ہارا اونا کی ریس کرے سو وگچے جن ہر پرب ہے رکھوارا بن ست گر سیوے کنے نہ پایا من مکھ پونک موئے دل لائی آم ہے جام ہے تھور نہ پام دکھ میں ہے دکھ سمائی گرمخ ہوئے سو امرت پیوے سہج سات سمائی بن ست گر سیوے جنم نہ چھوٹے جے انیک کرم کرے ادکائی وید پڑھے تے واد وکھانے بن ہر ست گوائی سچا ست گر ساچی جس بانی تج سوت ہے گر سرنائی جن ہر من وسیا سے در ساچے در ساچے سچیارا اونا دی شوبھا جگ جگ ہوئی کوئی نہ مٹن ہارا نانک تن کے سد بلہار جن ہر رکھیا ار تارا جن ہر من وسیا سے در ساچے در ساچے سچیارا اونا دی سوگا جگ جگ ہوئی کوئی نہ مٹن ہارا نانک تن تے سد بلہار جن ہر رکھیا اُر پارا واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح سورخ محلہ تیجا کار پہلا تیتھ کی ایک اوانکار ست گر پرساد بھگتاں دی سدا تو رکھدا ہر جیو کور تو رکھدا آیا پرہلاد جن تد راکھ لئے ہر جیو ہر ناکش مار پچایا گرمکھاں نو پرتیت ہے ہر جیو من مکھ کرم بھلایا